Adelele la moi fiati mușate, ade tu te zo amostate. Adelele la moi fiati mușate, ade tu te zo amostate. Cărarea strâmbă, ai de seamă, Dumnezeu, mă-i de mele mișcă-mă. Ai de date, cu mă-i cărarea strâmbă, mă-i seamă, Dumnezeu, mă-i de mele mișcă-mă. Ai de ce mă-i din nou, mă-i că te dau-o, ai de seadu. Pune-mă la veșterea, o mă-i zile, o mă-i că te dau-o. Pune seadu, mă-i la veșterea. Moi dorici bogo, alele voi ne moși mi-a dogo. Alele moi dorici bogo, alele moși mi-a dogo. După tine, haide, haide, se la mâinii cu tine. O mânie ca, ca e după tine. Haide, haide, se la mâinii cu tine. O de cântă, eu mă-i duzi în altă. Haide, nu du-te, mă-și la ea cu imnată. Haide, cărinte, eu mă-i du-te în altă. Haide, nu du-te, mă-și la ea cu imnată.